Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, czwarty dzień października. Minęła siódma. Anna Kowali-Brankati, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Po orzeczeniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości poszkodowani frankowicze mogą skarżyć niekorzystne umowy. Byliśmy traktowani jako cwaniacy, to nas oszukano. Polacy, którzy w dniu wyborów będą za granicą, mają jeszcze tydzień na zarejestrowanie się, by wziąć udział w głosowaniu. W Sejmie dziś pożegnanie marszałka Kornela Morawieckiego. Zapraszamy do takiego bardzo osobistego momentu pożegnalnego w sali kolumnowej wszystkich warszawiaków. Sejm jest otwarty. Istotne orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dla osób, które mają kredyt we frankach. Sędziowie z Luksemburga dali zielone światło dla unieważnienia umów w związku z nieuczciwymi klauzulami dotyczącymi powiązania kredytów z obcą walutą. To orzeczenie otwiera frankowiczom drogę do składania pozwów w polskich sądach. Interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze i powinny przeważyć, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Czekaliśmy ten wyrok, jest on dla nas korzystny, bardzo się z niego cieszymy. Frankowicze z powodu nieuczciwych klauzul mogą domagać się unieważnienia umów. Byliśmy traktowani jako cwaniacy, to nas oszukano, a nie my chcemy oszukać społeczeństwo. Tak komentowali frankowicze, a tak ich pełnomocnicy. Radca prawny Marek Skrobacki. Polskie sądy mogą powiedzieć tylko, że te umowy w całości są nieważne, albo nie ma w nich w ogóle franków. Rozliczenie następuje po niskim kursie początkowym. Dotyczy to tych umów kredytowych, w których jest zapis, że kredyt był lub jest przeliczany na franki po niejasnym dla konsumenta kursie ustalanym przez bank. Adwokat Grzegorz Sikorski przestrzega. Czekać może na konsumenta jeszcze szereg pułapek. Zniechęcałbym do traktowania tego lekce, że po tym wyroku wszystko będzie absolutnie z górki. Frankowicze mówili o kilkuset tysiącach osób, które po tym orzeczeniu mogą pójść do sądów z pozwami. Z Luksemburga Beata Płomecka. Łomecka, Polskie Radio. Ostatnie dni maja przyszłego roku to prawdopodobna data beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał Kazimierz Nycz, który złożył pismo z prośbą do papieża o potwierdzenie terminu i miejsca beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Metropolita Warszawski podkreślił, że chciałby, by msza święta odbyła się w Warszawie na placu Piłsudskiego. Tam, gdzie lat temu, 38, odbywał się wielki pogrzeb i tamże 40 lat temu w pierwszej pielgrzymce Jana Pawła prymas przyjmował papieża na tym placu. Myślę, że symboliczność tego miejsca jest absolutnie nie do podważenia i myślę, żeby także termin, to był 31 maja, był pogrzeb Wyszyńskiego, 28 umarł, żeby wokół tych dat miała miejsce beatyfikacja. Papież Franciszek podpisał wczoraj dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem prymasa. Oznacza to, że po 30 latach zakończył się proces beatyfikacyjny Stefana Wyszyńskiego. O ochronie wartości polskiego dziedzictwa i rozwoju gospodarczym mówił w Częstochowie Jarosław Kaczyński. Wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w okręgowej konwencji wyborczej. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że Częstochowa to duchowa stolica Polski. Dlatego właśnie tutaj koncentrował swoją uwagę na wyborach 13 października jako tych, które mają zdecydować o ochronie polskiego dziedzictwa i polskich wartości. Jest to pytanie najbardziej zasadnicze o stosunek do tego dziedzictwa. O to, czy chcemy być Polakami, albo powiem może jeszcze więcej, polskimi Polakami. Jarosław Kaczyński mówił, że obecnie atakowane są filary polskości, wartości chrześcijańskie, a także rodzina. Mówił też o programach społecznych i planie gospodarczym, które mają pozwolić Polsce dogonić najpierw średnią unijną, a następnie najbogatsze kraje wspólnoty. My ten plan mamy, w zarysie jeszcze, ale mamy, a na następne 4 lata jest on dość konkretny. Wśród elementów tego planu prezes Kaczyński wymieniał rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu i zaktywizowanie oszczędności, które posiadają polscy przedsiębiorcy. Częstochowa, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Do wyborów zostało 8 dni. Polacy, którzy w dniu głosowania będą za granicą, mają jeszcze tydzień na zarejestrowanie się, by wziąć udział w wyborach. Jest kilka sposobów, by zgłosić swój udział, mówi londyński konsul RP Mateusz Stąsiek. Najłatwiej zrobić to przez internet, przez stronę ewybory.mz.gov.pl. Oczywiście można też zrobić to dzwoniąc do konsulatu. Można wysłać faksem, e-mailem. Rejestracja przez internet daje największą pewność, że wszystko poszło dobrze. System wysyła potwierdzenie. Wybory 13 października, a ostateczny termin na rejestrację to 10 października. W południe w sali kolumnowej Sejmu uroczyste wystawienie trumny z ciałem Kornela Morawieckiego. Zaproszone są wszystkie osoby, które chcą pożegnać marszałka seniora, mówi szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Zapraszamy do takiego bardzo osobistego momentu pożegnalnego w sali kolumnowej wszystkich warszawiaków. Sejm jest otwarty, liczymy na frekwencję. Liczymy, że ten dzień szczególny dla polskiej polityki i w szczególnym miejscu, bo sala kolumnowa jest takim wyjątkowym miejscem, bardzo reprezentacyjnym w parlamencie, będzie okazją do takiego pożegnania. Pogrzeb Kornela Morawieckiego odbędzie się jutro. Marszałek senior zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To był serwis Trójki. I oczywiście teraz sport. Mateusz Fusiar, dzień dobry. Dzień dobry. Takie dni też się zdarzają. Nie było medalu wczoraj na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Katarze. W finale biegu na 400 metrów startowały dwie Polki. Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan. No i jaki to był bieg? 48 sekund, 14 setnych. Trzeci wynik w historii lekkiej atletyki. Najszybszy bieg od 1985 roku. Tak szybko pobiegła wczoraj zwycięzczyni, reprezentantka Bahrajnu Salwa Nasser. Nieprawdopodobnie szybko, mówi Iga Baumgart-Witan. Poradziłyśmy sobie z tym wszystkim, z tą presją, z tym stresem, z takimi zawodniczkami. Śpiewająco, wiadomo, że to wynik absolutnie tamten kosmos, to co one pobiegły, nasze rywalki, ale byłyśmy przy tym, byłyśmy obok, na bieżni, więc to jest wielka duma dla Europy, dla kraju. Spodziewałyśmy się takich wyników. To, co zrobiła Nasser, to jest w ogóle kosmos, to jest inny poziom, bo myślałyśmy, że Miller jednak wygra, bo ona była wypoczęta, przetruchtywała tak naprawdę eliminację i półfinały, a Nasser miała piąty bieg, już ona biegła eliminację i finał miksa z niesamowitym wynikiem tak samo, więc przypuszczałyśmy, że może opaść siła, to ona jeszcze dołożyła do tego, więc to jest zawodniczka z kosmosu. Polki zajęły ostatnie miejsca w finale. Iga była ósma, a siódma przybiegła Justyna Święty-Ersetic, ale to i tak wielki sukces obu. Dałcha, Tomasz Gorazdowski. Największą niestety niespodzianką in minus był brak awansu do finału pchnięcia kulą Michała Haratyka. Mistrzowie Europy z Berlina w każdej z trzech prób zabrakło do wyniku 20-90. Parę rzeczy się nie zgodziło. No raz pogubienie się wkłada, bo było jednak śliskie jak dla mnie i trochę nie wychodziło jakbym chciał. Na dwa, no to no nie dało się trenować tak jakbym chciał, też dużo odpoczywałem, no ale jednak coś tam mi na nerw naciska w łokciu i nadgarstek też się trochę popsuł, więc generalnie czeka mnie trochę naprawy, ale nic bardziej poważnego, no nie zgrało, no. No ale nie wystarczyło, no forma znikła jakoś tak 3 dni temu i poczułem, że zaczęło schodzić, więc generalnie wakacje. Do finału nie awansował też Jakub Szyszkowski. Udało się za to i to już pierwszym pchnięciem Konradowi Bukowieckiemu. W finale pań 10 była wczoraj mistrzyni Europy Paulina Guba, a wygrała Chinka Gong. Ponadto spokojnie do półfinału biegu na 1500 metrów awansował Marcin Lewandowski. 12 w dziesięcioboju był Paweł Wiesiołek. Za niespełna godzinę polscy siatkarze zagrają swój trzeci mecz w Pucharze Świata w Tokio. Wygrali z Tunezją, Japonią, to teraz czas na ekipę USA. Myślę, że wygramy, chociaż nie spodziewałbym się jakiegoś strasznego widowiska. Amerykanie na pewno w tych meczach z Polską czy z Brazylią będą starali się zaprezentować z najlepszego poziomu. Nie wiem, czy są w stanie, ale to jest drużyna, która ma potencjał i to nie będzie łatwy mecz. Nie wiem, czy to będzie 3-0, czy to będzie 3-1. Najważniejsze jest to, żeby zwyciężać, bo jeżeli będziemy zwyciężać w każdym meczu, to wygramy po prostu ten turniej. Oceniał bardzo pewny naszych były reprezentant Polski Witold Roman. I Liga Europy na koniec. Standardowo w czwartek rozegrano 24 mecze. W spotkaniach zespołów, które kiedyś kojarzyły się jednak z Champions League, Manchester United bezbramkowo zremisował z AZ Alkmaar, FC Porto 0-2 przegrało z Feyenoordem, Roma 1-1 zremisowała z Wolfsbergerem, a Arsenal 4-0 rozbił Standard Liège. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niektórzy z Państwa z pewnością chcieliby wiedzieć, co nas czeka pogodowo w ciągu dnia. Przypomnę, dzisiaj piątek. I to piątek niestety dla niektórych pochmurny. Niestety dla niektórych z możliwością opadu deszczu. Mówię dla niektórych, bo są tacy, którzy pochmurne niebo po prostu lubią. Spotkałem takich i uważam, że są tak samo normalni jak ci inni. Temperatura Zakopane 8. No tak, to za ciepło nie będzie. Suwałki 9. W Elblągu i we Wrocławiu, niemożliwe, we Wrocławiu, tak nie ciepło, Wrocław nie ciepły, bo 10, z kolei 11 stopni może wystąpić w Łodzi na przykład, albo Rzeszowie, a najcieplej, nie we Wrocławiu, najcieplej będzie w Katowicach, tam będzie do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

bullets fly down black and Italian make long and pointed. We got a ID, be hood hot, eat it's only 2 o'clock in the morning, so we're not late. We don't be doing it like this, boss man, I ain't be a shit. Y'all know we got y'all. That fire, y'all know we got gon' that rock this bitch. Like you done drunk a bottle of that hot and shit. I hit him with it, against some. W trakcie tego utworu przeczytałem list od pana Henryka, który tak próbuje mnie obsztorcować trochę, że nie mam odwagi i nie nadaję jazzu. Panie Henryku, a co to było przed chwilą? I to nie dlatego, że pan napisał, tylko sam z siebie. A potem dopiero ten list przyszedł do mnie. To było z Nowego Orleanu. Oczywiście ja nie robię audycji jazzowych, ale nie boję się innych gatunków. A inne gatunki spowodowały na przykład taki telefon. Dzień dobry, ja to mam taką propozycję dla pana Wojtka. Skoro on lubi taką muzykę ostrą, metalową, ciężką, to propozycja moja jest taka. Niech zapuści długie pióra. Proszę pana, pióra mam w tej chwili do pasa. Przygotowałem się do tego kawałka. Back that moment, I know I'll be fine. You take- No powiedzmy, że to było na średnio długie pióra, a takie coś na długie pióra to mam w zapasie i będzie za, ale nie wiem, ale na pewno jeszcze w tej godzinie. A teraz Tomasz Jeleński o śnie. Ja na przykład mam problemy z zaśnięciem, jestem bardzo zmęczony, odczuwam to zmęczenie, ale spać mi się nie chce. Można powiedzieć, że 50-60% populacji ma jakiś problem związany ze snem. Michał Grzybowski, dyrektor działu zaburzeń snu i oddychania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Philips. To może być na przykład to, że nie wysypiamy się wystarczająco, że większość osób śpi poniżej 7 godzin na dobę. Ale są to też problemy bardziej złożone, typu bezsenność, insomnie, parasomnie, no i oczywiście jest to problem bezdechu sennego. Problemy ze snem, różnego typu problemy oczywiście. Piotr Walerian, prezes Narodowej Fundacji Snu. Ma na to wpływ kilka czynników. Jest to zarówno styl życia, wieczny pośpiech, stres. Kolejna rzecz związana ze stylem życia, ale nie tylko, jest to praca, do jakiej jesteśmy zmuszani, na przykład praca zmianowa. Dorosły człowiek śpi tak między 6 a 8 godzin. Doktor Michał Skalski, psychiatra, specjalista do spraw zaburzeń snu. Do 30-40 roku życia to jesteśmy w stanie te 8 godzin snu wygenerować. Po 40-50 roku życia maksymalnie 4 cykle, czyli 6-7. Tam po 65-70 roku maksymalnie 3 cykle, czyli 4-5 godzin. Takie są jakby normy społeczne snu. Różnie to bywa. A dzisiejszej nocy? No, dzisiejszej spałem. Ile godzin? No, całą noc. Szacujemy, że w Polsce na bezdech senny cierpi około 2-2,5 miliona osób. Jest to do 10% populacji. Natomiast największy problem polega na tym, że większość osób, znakomita większość osób jest niezdiagnozowana i nie uświadamia sobie tego problemu. Badania pacjentów pod kątem zaburzeń snu, a w szczególności bezdechu. Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To jest projekt naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nazywa się Białystok Plus i mamy taką ambicję, żeby przebadać aż 10 tysięcy mieszkańców miasta. Są oni losowani niezależnie od nas, żeby to było bardzo wiarygodne. Populacja w wieku od 20 do 80 lat. Do tej pory udało nam się przebadać blisko 200 pacjentów, jeżeli chodzi o te zaburzenia snu. Dzisiaj będzie ten mniej przespany wieczór raczej. Jakaś impreza się szykuje. Nie, długa praca. Jeżeli śpimy za mało, to co niedobrego dzieje się z naszym organizmem? Niedobory snu prowadzą oczywiście do zmęczenia, to każdy wie, kto nie przespał nocy. Natomiast tego się może aż tak bardzo nie boimy, dlatego że przychodzą weekendy, przychodzą urlopy, jesteśmy w stanie to nadrobić. No tak z 10 spałem. Naprawdę aż tyle? No, po 12 godzin robię teraz w pracy, więc muszę trochę odespać. Czy możemy się wyspać na zapas? Na zapas nie. Niedobory snu odkładają się na naszym koncie zdrowotnym jak debet na koncie w banku, więc no ciężko jest go nadpłacić, natomiast można go wyrównać właśnie w weekendy, w urlopy i to się daje. Oczywiście jak on nie jest za duży, bo jak jest za duży, no to wtedy zbankrutujemy. Podobnie tutaj przy dużych niedoborach snu wysiadam cały organizm. Ja mam pod oknem park, gdzie mam lampy i gdy są włączone, na przykład trudno jest mi zasnąć przy tych lampach. Coraz mniej sypiamy? Czy zdecydowanie tak. Na pewno jeśli śpimy w widnym pomieszczeniu, w pomieszczeniu, gdzie jest światło, to na pewno zaburza nas sen. Nocy już nie są praktycznie ciemne. Ten nasz zegar biologiczny, który nam podwyższa poziom senności w nocy i obniża poziom senności w ciągu dnia, się coraz bardziej, jak to mówimy, rozsynchronizuje. Nasz mózg nie jest w stanie być tak senny w nocy, jak kiedyś, kiedy było ciemno. I podobnie no nie jest aż tak bardzo czuwający, jak to było kiedyś. No teraz się zastanawiam, jak to skomentować. Nie da się skomentować, bo każdy ma swoje własne preferencje, jeśli chodzi o sen, pory dnia, nocy, czy późno się kładzie i wtedy lubi pospać dłużej, czy jak jeden mój znajomy kładzie się wcześniej, a potem w nocy markuje. Najważniejsze, tak się zastanawiam, co jest najważniejsze. Najważniejsze to młodym być i wesołym. Hop up on this couch and bring that Smirnoff. Come on, scooch on over next to me. We might even wanna kick our shoes off. Laugh out loud and do just what we please. Number one, we don't take no phone calls. Number two, there won't be no TV. Number three, we tell them all to get lost. A girl, this night belongs to you and me. something we can light a fuse to. Copper groove, we can bust a move to. Let's get down like we used to. Famous margarita, and we'll get down on our hands and knees. We'll take turns taking goofy pictures, send them out to all our friends on Christmas Eve. Let's get down like we used to. Let's cook up something we can light a fuse to. Hey, lick old Bob can pick some blues too. Let's get down like we used to. Stay up all night long if we choose to. Let's get down. Proszę pana, nic kosztem snu. Pozdrawiam. Proszę pana, podpisuję się ręką, nogą i wszystkim. Autopromocja. W każdy piątek po 9:00 winien i ma. A w naszym programie do godziny 10:00 będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, finansowych, ale proszę się nie przerażać, proszę nie odchodzić od radio odbiorników. Tym bardziej, że w audycji oprócz wymownych wskaźników i ciętych komentarzy, nowy cykl Akcja Giełda, czyli wszystko, co warto wiedzieć o giełdzie papierów wartościowych. Akcja Giełda w winien i ma. W piątki między 9:00 a 10:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Na audycję zaprasza sponsora koncern surowcowo-energetyczny Enea. www.enea.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeden wyjątkowy model stworzony, by zachwycać w mieście. Nowe BMW serii 1. I tylko 1000 zł miesięcznie, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebujesz. Automatyczna skrzynia biegów, światła LED i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Odkryj nowe BMW serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. BMW. Radość z jazdy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski i skrót informacji. Przyczyny wypadku w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostaną dokładnie zbadane, zapewniają władze Polskiej Grupy Górniczej. W wyniku wstrząsu 1000 metrów pod ziemią jeden górnik zginął, a 11 zostało rannych. Rejon wypadku jest zabezpieczony i odizolowany, mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Kwestie wszystkie techniczne związane z tym, co się stało na dole, to będzie kwestia badania odpowiednich organów, jeżeli chodzi o urząd górniczy. Na tę chwilę jesteśmy skoncentrowani na pracownikach. Spółka udzieli osobom poszkodowanym i ich rodzinom wszelkiej pomocy. Z relacji pracowników wynika, że nie doszło do zawalenia chodnika. Jeszcze nie wiadomo, kiedy w rejonie wstrząsu zostanie przeprowadzona wizja lokalna przez górniczych ekspertów. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać zamiar głosowania przez pełnomocnika w wyborach parlamentarnych. Prawo to przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Aby ustanowić pełnomocnika, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do rejestru wyborców. Wybory odbędą się 13 października. Schody Czesława Miłosza w Krakowie. Stopnie z tekstem wiersza noblisty prowadzą do Wisły na bulwarze Poleskim koło mostu Grunwaldzkiego. Tak miasto upamiętniło 15. rocznicę śmierci Czesława Miłosza, mówi Michał Koza z krakowskiego biura festiwalowego. Na schodach został wykonany wiersz Czesława Miłosza pod tytułem Dar. Myślę, że to jest jeden z bardziej znanych wierszy poety i na pewno to miejsce spotka się z dużym zainteresowaniem. Myślę, że zwłaszcza mieszkańców. On lubił spacerować po mieście. Podobne schody są w Wilnie. Odsłonięto je w litewskiej stolicy z okazji stulecia urodzin Czesława Miłosza. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od najważniejszej informacji ekonomicznej tego tygodnia. Unijny Trybunał Sprawiedliwości dał zielone światło dla unieważnienia umów odnoszonych do obcych walut. Chodzi o przypadki, kiedy w umowach były niedozwolone zapisy dotyczące sposobu powiązania kredytu z obcą walutą, na przykład z frankiem. Założyciel Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Roman Izdebski, mówi, że wyrok przywraca frankowiczom dobre imię. Taka narracja pojawiała się ze Związku Banków Polskich, że to my jesteśmy cwaniakami, a nawet były premier Belka mówił, no przecież wiedzieliście, że idziecie do kasyna. Wyrok Trybunału nie oznacza automatycznego unieważnienia umów. Każdy przypadek na wniosek kredytobiorcy będzie rozpatrywał sąd, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Rozstrzyganie sporów pomiędzy bankami a klientami dotyczące umów kredytów frankowych będzie każdorazowo należało do polskich sądów. Przypomnijmy, unijny trybunał odpowiadał na wątpliwości warszawskiego sądu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że wartość kredytów i lokat w złotym pozostaje bez zmian, a podstawowa stopa NBP wynosi teraz 1,5%. Indeksy na Wall Street zamknęły się na plusie i to właśnie zza oceanu napłyną dzisiaj najważniejsze dane, mówi w komentarzu dla Trójki Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków. W piątek najważniejszą informacją dla inwestorów będą dane z amerykańskiego rynku pracy. Dowiemy się, ile nowych etatów przybyło w amerykańskiej gospodarce we wrześniu. To istotna informacja, bo amerykański konsument jest największym i najważniejszym kupującym na całym świecie. Wszystko powyżej 150 tysięcy powinno być przyjęte optymistycznie przez inwestorów. Jednak spodziewam się, że wynik będzie zdecydowanie gorszy. A to oznacza również gorszy dzień na giełdach. I jeszcze zapowiedź do tematów giełdowych. Wrócimy na antenie Trójki krótko przed 10:00. Swoją premierę będzie miał program Akcja Giełda. Zapraszam w imieniu Patrycjusza Wyżgi. Zobaczmy jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,33, dolar 3,95, frank po wyroku Trybunału gwałtownie tanieje niespełna 3,95, a brytyjski funt 4,88. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. A już w tej chwili prognoza, powtarzam po raz drugi, bo już w poprzedniej prognozie takie zdanie widniało, że dziś w całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, a temperatura, no niespecjalnie wysoka, ale umówmy się, mamy już październik. W Zakopanem 8 stopni, w Suwałkach i Białymstoku 9, z kolei w Olsztynie 10 stopni, w Łodzi, Trójmieście i Rzeszowie 11, w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Krakowie 12, najcieplej w Katowicach 13 i tu mam sporą listę europejską, dosyć dużą. Oslo i Helsinki 5, Sztokholm 7, Reykjavik 9, z kolei w Mińsku 10, w Amsterdamie 11. No i tak po jednym stopniu się pniemy do góry. Berlin 14, Budapeszt 15, Londyn 16, w Paryżu 18. Uwaga, dochodzimy do ciepłych miejsc, Nicea 20, Rzym 22, w Lizbonie 26, a w Madrycie i w Atenach 28. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Teraz, proszę Państwa, znany wszystkim, oj, nie wszystkim, ale nawet jak nie wszystkim, to za chwilę wszystkim sygnał. Czarnoksiążnik. I oczywiście Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, bardzo żałuję, że nie mogę dzisiaj być z panem w studio. Niestety musiałem wyjechać. Jestem w Euralii. Jest to taka para Zjednoczonych Królestw Wschodniego i Zachodniego. Każde z nich rządzone jest przez króla z królową. Na północ od Królestwa Barodi. Pewnie pan wie gdzie. Krajobraz tutaj jest cokolwiek pagórkowaty. Parę lasów, strumyki. Ważnym obiektem jest Pałac Królewski Urali z komnatami dla gości noszącymi nazwy od barwy ich dekoracji. Ogrody pałacowe tutaj z różami i z goździkami znajdują się pod nadzorem utytułowanych dworzan. Gdyby ktoś chciał sięgnąć i poznać historię Eurali, tak mieć dobry bedeker, to jest taka książka Euralia niegdyś i obecnie. Napisał ją Roger Plątwonogi. Ale gdyby ktoś miał problem ze znalezieniem książki Rogera Plątwonogiego, bo mogą być problemy, nakład chyba został już dawno wyczerpany, to może sięgnąć po Alana Aleksandra Milna, znanego nam doskonale. Once on a time, raz na wszystkie czasy. A gdyby i z tym był problem, bo też książka bardzo leciwa, to mam tutaj pod ręką słownik miejsc wyobrażonych, który napisali Alberto Manguel i Gianni Guadalupi. Jest to książka, która notuje wiele miejsc, w których chciałbym się znaleźć, ale mogą być pewne problemy, bo ktoś kiedyś w literaturze je sobie wymyślił. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo i wzajemnie pozdrawiam ze studia przy Myśliwieckiej 357. Reaguję na list pana Manfreda, który właściwie nie wiem, czy w efekcie tego werdyktu TSUE, czy w ogóle rozmów o pieniądzach, zaczął się zastanawiać, ile właściwie wkładu pracy mam płatnego, bo policzył minuty, ile jest muzyki, ile jest mówienia, ile jest reklam. To jest kłopotliwe dla mnie, bo ja nie wystawiam radiu rachunku z rozliczeniem, że na przykład użyłem dzisiaj w ciągu porannej audycji tylu a tylu słów ze znakami przestankowymi, daję to tyle a tyle słów. Ja przypuszczam, że moje bardzo wysokie honorarium wypływa z faktu, iż mam nieprawdopodobny wdzięk osobisty. Uroda w radiu się nie liczy, więc raczej myślę, że te gigantyczne sumy otrzymuję za czar i wdzięk. A teraz obiecany utwór na dłuższe pióra. Okazuje się, że ktoś uderzył toporkiem albo czymś w nośnik dźwięku. Spróbujmy, proszę Państwa, jeszcze raz, bo ja już się ustawiłem w pozycji do szaleńczego tańca, a płyta gra tak jakoś nie bardzo. Może utwór numer 7, Pani Iwanko. Autopromocja. Panie Andrzeju, o czym ta nasza audycja będzie? Panie redaktor, mam nadzieję, że będzie nie tylko o mnie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Andrzej Seweryn. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. No więc podeszliśmy do tej płyty brutalnie i zostanie ona pozbawiona prawa występowania na antenie. Mamy utwór zastępczy, przy którym mam nadzieję jakiś tam taniec Państwu wyjdzie. By what you are, define yourself by what you love.